Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Told me in that some days you're up and some you're down. Put up a fight, live with a smile. There's so much joy to go around, and I don't have to wonder where I go from here. 'Cause I won't let my life be led astray by fear, and they can try to bring me down, but I will stand my ground, and my dream is getting closer now. I can see it, and they can try, and they can dreams away, and then of your dreams away. And they could try to bring me down, but I will stand my ground in my dream. He's getting closer now. I can see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him, see him. La música ha anat passant i la companyia també al vostre costat. El moment de la música ballable, al costat de Sander Van Dorn i Julian Jordan per començar el nostre programa amb Kangaroo, i després també en la música de Tony Martínez amb Andrew i Jake i el seu Dreaming, dos radio edits que ens acompanyaven per començar Musicòpolis, la capital de la música. Des de l'àlbum Un francès, música del país, amb La porta dels somnis, la cançó es titula A la ingenuïtat. Aniria abraçant com qui s'abraça el més vulnerable del món perquè no mori mai. I m'hi aniria acostant, anat amb totes les formes correctes i a les convencions socials, i li faria un palau amb un jardí que hi canvi com vulgui, com una obra d'art. A la ingenuïtat dels que s'enamoren de la lluna, miren les estrelles i perden el cap dels que saben somiar. Jo m'hi aniria abraçant com el que arriba d'un i segueix saludant a ciutat, i m'hi aniria acostant com el que veu que ha de ploure i li dona el paraigua el que troba al costat, i li faria un palau amb un jardí perquè hi campi com vulgui, com una obra d'art. Acabem d'escoltar Pink i el seu Try i seguirem amb Carlos Chin amb la companyia de Ferrara que ens porta Lost All Wings. After writing our dreams, landed in this mortal throne with a nameless compass. We built castles, wars and fears, and war becomes tears. We've lost our wings, lost our wings. And I will be forgiven, we'll be free to fly. I spread your wings again. Il destino può essere molto traditore. Può cambiarti la vita un ballo, fortuna o disgrazia, piacere o soffrimento. E allora, puoi ballare. Escuché que el amor ciego es el real, pero al mirarte siento algo especial. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal estás? Lo haces muy bien, ¿quieres bailar? ¿Quieres bailar? Y sonríos cuando empieza a jugar. La música suena y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal estás? Lo haces muy bien. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Acabes d'escoltar primer Carlos Jean amb Ferrari, amb el Lost All Wings, després a Gio i amb aquest Quieres Bailar. Anem cap a l'MTV Unplugged, desendollat, en la música de Juanes, Para tu amor. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedida, amor, yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, una luna, un arco iris y un clavel, de también corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas, yo con el alma y con el corazón tener hoy. Gracias yo te doy a ti mi amor por existir. Amor, lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que sé por dar amor y que no conoce el fin. Corazón que late por vos, por eso yo tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. El alma y con el corazón te venero hoy. Gracias yo te doy a ti mi amor. Un aplaudiment per la música de Juanes i aquest Antara per a tu amor. Seguirem perquè estem acostant-nos cap al final del nostre programa. Joe Cocker també ens aportava noves cançons, nous ritmes musicals, amb una cançó que deia, o que portava el nom de Fire It Up. Aquesta és una peça d'una de les llegendes més grans que hi ha del món de la música internacional de vés dels diversos anys i que no tenim la sort de poder-lo escoltar gaire sovint a través d'aquest espai. Per tant, us presento aquest Fire It Up de Joe Cocker a Musicopolis. She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Hate the black man till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, fire it up, and let your mouth say, fire it up, together, you and me still trying to figure out the world. Searching for a reason to believe in, what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say fire it up, and let our souls say fire it up, and let our minds say fire it up, and so live again. Oh, please, and let your heart say fire it up, and let your soul say fire it up, and let your mind say fire it up, and so live again. I després de Joe Cocker, doncs, un altre segment de Musicòpolis que arriba cap al seu final. Gràcies per acompanyar-nos. Seguim endavant amb la millor música amb Rafael Corbí.